Warszawie. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj mamy piątek, 21 czerwca. Ósma wypikała, czyli czas na serwis. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Kilkaset interwencji strażaków przez gwałtowne ulewy i silny wiatr. Kolejny unijny szczyt w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w przyszłym tygodniu. Protesty w Gruzji. Demonstranci próbowali wtargnąć do parlamentu. Prawie 650 razy strażacy wyjeżdżali do usuwania skutków nawałnic, które przeszły nad Polską. Wichury w wielu miejscach zerwały lub uszkodziły linie energetyczne. Rano prądu nie miało jeszcze 1200 gospodarstw domowych w województwie podlaskim. Najwięcej, bo blisko 200 interwencji funkcjonariuszy odnotowali w województwie pomorskim, mówi rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Również dużo pracy mieli strażacy na Lubelszczyźnie oraz na Kujawach i Pomorzu. Interwencje strażaków związane były głównie z wypompowywaniem wody z piwnic zalanych obiektów, a także wielu odcinków dróg. Również usuwali setki połamanych i powalonych drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. Jeszcze wczoraj strażacy wypompowywali wodę z 30 gospodarstw na Lubelszczyźnie. Najtrudniejsza sytuacja była w gminie Modli Bożyce. Tam zalanych zostało 100 gospodarstw, zniszczonych jest kilka kilometrów dróg i mosty. Kto będzie nowym przewodniczącym Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, czy też kto stanie na czele unijnej dyplomacji? Pytania wciąż bez odpowiedzi. Nie przyniósł ich zakończony w nocy unijny szczyt w Brukseli. Wciąż nie ma zgody wśród przywódców państw wspólnoty w sprawie obsady najważniejszych stanowisk. W przyszłą niedzielę odbędzie się kolejny szczyt w tej sprawie. 4 godziny trwała narada unijnych liderów w sprawie obsady stanowisk. Po jej zakończeniu szef Rady Europejskiej Donald Tusk informował: potrzebujemy więcej czasu, by omówić całą sytuację. Dziś jest za wcześnie, by przesądzać o konkretnych nazwiskach czy stanowiskach. A niemiecka kanclerz Angela Merkel dodała: musimy uznać, że nie ma większości dla wiodących kandydatów Parlamentu Europejskiego do objęcia stanowiska szefa Komisji Europejskiej. To oznacza, że kandydat Kadeków Manfred Weber przestaje się już liczyć, podobnie jak kandydat socjalistów Franz Timmermans. Z kolei szef Rady Europejskiej Donald Tusk zaprzeczył, by to on był jednym z kandydatów. Unijni dyplomaci przyznawali wprawdzie, że w kuluarach pojawiło się jego nazwisko, ale nikt nie podjął tematu, bo nie byłby to kandydat popierany przez rząd, a trudno sobie wyobrazić, by został wybrany przy sprzeciwie Polski. Inaczej sytuacja wyglądała w marcu 2017 roku, kiedy chodziło o przedłużenie kadencji przewodniczącemu Rady. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na unijnym szczycie Polska, Czechy, Węgry i Estonia zablokowały zapisy dotyczące bardziej ambitnej polityki klimatycznej, czyli zobowiązanie do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chodzi o zero emisji CO2, czyli sytuację, w której tyle samo gazów cieplarnianych jest emitowanych, co pochłanianych. W rezultacie data została wykreślona. Premier Mateusz Morawiecki mówił w Brukseli, że Warszawa zabezpieczyła interesy polskich przedsiębiorców i obywateli, którzy ponosiliby ryzyko dodatkowego opodatkowania i kosztów. Szef rządu powiedział też, że Polska musi wiedzieć, jakie fundusze otrzyma na modernizację poszczególnych sektorów gospodarki. Starcia demonstrantów z policją w Gruzji. Kilkadziesiąt osób zostało rannych, w tym policjanci i dziennikarze. Do protestów doszło po tym, gdy w budynku parlamentu Gruzji pojawiła się delegacja rosyjskich deputowanych. Oburzeni Gruzini wyszli na ulicę, by przypomnieć, że Rosja okupuje część gruzińskiego terytorium i sprowokowała w 2008 roku wojnę o Osetię Południową. Ponad 10-tysięczny tłum przez cały czwartek demonstrował przed siedzibą parlamentu w Tbilisi. Gruzini żądali dymisji rządu i rozpisania przedterminowych wyborów. Wieczorem doszło do szturmu na parlament. Część demonstrantów przedostała się na dziedziniec budynku. Policja użyła pałek, gazu łzawiącego i gumowych kul. Protestujący odpowiedzieli butelkami i kamieniami. Według gruzińskich portali niektórzy z uczestników demonstracji wdarli się do siedziby rządzącej partii Gruzińskie Marzenie i zdemolowali biura. Portal informacyjny Gruzja Online podał, że nie jest znana dokładna liczba rannych, ale chodzi o kilkadziesiąt osób, w tym kilku dziennikarzy i co najmniej 38 funkcjonariuszy policji. Organizatorzy protestu wezwali swoich zwolenników, aby dziś wieczorem ponownie wyszli na ulicę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Włochy są w największej zapaści demograficznej od 100 lat. Dane opublikował włoski Narodowy Instytut Statystyczny. W ubiegłym roku we Włoszech urodziło się 340 tysięcy dzieci. Zmarło blisko 300 tysięcy osób więcej. W historii tak negatywne statystyki odnotowano jedynie 100 lat wcześniej, gdy trwała pierwsza wojna światowa, a blisko 500 000 ofiar pociągnęła za sobą pandemia grypy hiszpanki. We Włoszech liczba mieszkańców zmniejsza się trzeci rok z rzędu, razem o 400 tysięcy. W ubiegłym roku urodziło się o 1/3 dzieci mniej niż 10 lat temu. Poza tym społeczeństwo starzeje się. Jeśli te tendencje się utrzymają, w roku 2050 niewiele ponad połowa mieszkańców będzie w wieku produkcyjnym. Dzieje się tak pomimo ciągłego napływu obcokrajowców, którzy stanowią blisko 8% populacji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. A Jan Kałucki o sporcie. Dziś w Mińsku rozpoczną się Igrzyska Europejskie. Jest to impreza, która jeszcze może nie zakorzeniła się w głowach kibiców, ale to dlatego, bo to dopiero druga odsłona tego typu igrzysk. 4 lata temu sportowcy rywalizowali w Baku. W tym roku do Mińska pojechało 151 polskich sportowców. Będą walczyć o krążki, ale też kwalifikacje do przyszłorocznych igrzysk w Tokio. Kciuki za naszych zawodników trzyma Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Presji nigdy nie ma, ale oczekiwania są duże. Nasza reprezentacja startuje prawie we wszystkich dyscyplinach, ale liczba dyscyplin w porównaniu z Baku jest mniejsza, więc proporcjonalnie uzyskać taki sam wynik, jaki uzyskaliśmy w Baku, będzie trudno. Ale mam nadzieję, że z rezultatu na końcu będziemy zadowoleni. Traktujemy tę imprezę szczególnie, ponieważ chcemy te wielkie wydarzenie sportowe przenieść na polski grunt. Będziemy się przyglądać i to wszystko, co zauważymy, chcemy, aby mogło mieć miejsce w Krakowie i Małopolsce. A to dlatego, bo wszystko wskazuje na to, że Kraków i Małopolska zorganizują kolejne Igrzyska Europejskie. Jak na razie pojawiło się tylko jedno polskie zgłoszenie. Decyzja ma zapaść na dniach. Teraz piłka nożna na Mistrzostwach Europy do lat 21. Dania wygrała z Austrią 3-1, a Niemcy pokonali Serbię 6-1. Ciekawie jest też na Mistrzostwach Świata Kobiet. Za nami faza grupowa. Wczoraj w ostatnich spotkaniach zwycięstwo odniosły reprezentacje Stanów Zjednoczonych, Holandii, Kamerunu i Chile. Formą imponują jak na razie głównie Amerykanki, które wygrały wszystkie mecze, strzeliły 18 goli i nie straciły żadnej bramki. Cyprian Mrzygłód rzucił oszczepem 83 metry i 88 centymetrów i wypełnił minimum na jesienne Mistrzostwa Świata. Polak przy okazji zajął 2. miejsce w meetingu w Ostrawie. Wygrał Magnus Kirt, który osiągnął 90 metrów i 34 centymetry. Jest to najlepszy wynik w tym roku na świecie oraz rekord Estonii. I na koniec jeszcze jedna informacja związana z przyszłorocznymi Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. Otóż w stolicy Japonii wystąpi większa reprezentacja uchodźców niż w 2016 roku w Rio de Janeiro. 3 lata temu pod flagą olimpijską startowało 10 sportowców, poinformował Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze krótko o pogodzie. U nas za oknem niewiele się zmieniło. Znaczy trochę może mniej chmur i słońce widoczne. W całym kraju będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe opady deszczu, możliwe burze nawet z gradem. Z kolei temperatura około 20 i 20 paru stopni, czyli po kolei Koszalin 20 stopni, Szczecin 22, w Gdańsku 23. Dalej mamy Olsztyn, Suwałki, Zakopane 24, w Bydgoszczy, Opolu i Krakowie 26, 27 w Łodzi, Warszawie, w Kielcach i Rzeszowie, a w Przemyślu 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A cena telewizora? Rims w dół! I cena smartfona? Siach malutka! Cud! Teraz w sklepach Euro. Weekend cudów! Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Dostępne tylko w ograniczonej liczbie. W ograniczonym czasie. Wejdź do sklepu lub na euro.com.pl i sprawdź ofertę, aby nie ominął Cię cud niskiej ceny. W sklepach Euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia.

choć wie, w którą stronę ma iść, prawda? Nigdy, panie redaktor, nie stałem na rozdrożu, pani doskonale o tym ale wie. Z kolegami pan stoi na tym rozdrożu i to koledzy nie wiedzą, w którą stronę iść, ale o tym za chwilę, dobrze? Wydaje mi się, że raczej są zdecydowani. Że już wiedzą, a to jak za obserwuję chwilę... ostatni tydzień, dwa, to... Tak? Olśnienie jakieś przyszło, czy co? Nie wiem, czy olśnienie, po prostu analiza tego, co było i oferta na przyszłość. W każdym razie... Jak powiedziałam, porozmawiamy o tym za moment, a teraz chciałabym poprosić o komentarz do tego, że Polska zablokowała wraz z Estonią, Czechami i Węgrami zapis w konkluzji dotyczący klimatu, neutralności klimatycznej. Czy pan tutaj jest zarządem w tej sprawie, czy nie? To jest niestety polityka pasywna. Pasywna polityka energetyczna, polityka tylko i wyłącznie w obrębie górnictwa, natomiast zapomina się o obywatelach, zapomina się niestety o skażonym środowisku i rząd przez ale górnicy to też obywatele, więc też o niektórych obywatelach się pamięta. Też obywatele, ale ci górnicy, panie redaktor, gdyby przez 3,5 roku nie zaniechano kwestii związanych z energią odnawialną, z pewnością już wielu z nich znalazłoby pracę w tej energii odnawialnej. A poza tym tu nie chodzi tylko o górników, ale także o to, żebyśmy my wszyscy nie płacili jakichś sum... Nie do udźwignięcia Pani za redaktor, energię. Poza tym w moim regionie, w mojej bliskiej mi Ostrołęce, bo to jest jeden okręg wyborczy z Siedleckim, buduje się, czy planuje się budować, bo tam na razie na tej budowie poza kontenerami klimatyzowanymi nic więcej nie widać, kolejne bloki węglowe. Pytanie, po co, skoro węgiel, który dostarczamy do polskich elektrowni, jest węglem nie polskim, a węglem rosyjskim, więc czas najwyższy rzeczywiście postawić mocno energię odnawialną. W przyszłym roku ceny energii, ja nie straszę. To mówią eksperci z różnych think tanków doradczych, którzy zwracają uwagę, że w przyszłym roku cena energii pójdzie o 100% w górę. Jeśli nie da się obywatelom szansy na produkowanie energii własnej, na własne potrzeby, to tego kryzysu nie przezwyciężymy. Dobrze, ale ja tutaj pytam o ten zapis dotyczący neutralności klimatycznej w 2050 roku, no co miałoby oznaczać, że tyle emituje, prawda, górnictwo, węgiel, i tyle musimy pobrać, więc że tak powiem, zneutralizować. Więc pani redaktor, rząd się chwalił przez 3 lata, że zwiększa się lesistość nie tylko za tego rządu, to jest prawda, ale gdybyśmy przyjęli ten pakiet, to w 2050 roku jedna elektrownia Bełchatów załatwiałaby kwestię emisji dwutlenku węgla, które nie jesteśmy w stanie wchłonąć. Więc czyli jest dobrze wiele... się stało, czy niedobrze się pani stało? Pani redaktor, źle się stało w sensie takim, nie, że... Panie ministrze, ale pan wraca do tego, co było. Ale to już jest. Źle czy w tej sytuacji trzeba było tak postąpić, jak zrobił to rząd? Panie redaktor, to nie ma żadnego znaczenia, bo 2050 rok będzie za lat 30. Natomiast 30 lat to naprawdę dużo, żeby zmienić źródła wytwarzania energii w Polsce. I na to rząd powinien przede wszystkim położyć nacisk, a nie na sztuczne blokowanie, które i tak w 2050 roku... sztuczne blokowanie. Oczywiście ono nie będzie miało żadnego znaczenia, dlatego że najbliżsi partnerzy polscy także uciekają z energii węglowej. Jeśli już ogłaszają w 2023 roku niektóre państwa odejście od energetyki węglowej, to czas najwyższy, żeby Polska postawiła na energię odnawialną. Czyli gdyby Polskie Stronnictwo Ludowe współrządziło, to by się nie zgodziło na blokowanie gdyby tego Polskie celu, Polskie Stronnictwo tak? Ludowe rządziło, to by przede wszystkim postawiło na energię odnawialną, tak jak żeśmy do tego namawiali Platformę Obywatelską, gdzie był także wielki opór. Czas najwyższy przejść na nowoczesne źródła energii, a nie tkwić w tych starych, które są nieefektywne z jednej strony, z drugiej strony szkodliwe dla zdrowia. Mamy kraj, który jest najbardziej przykryty smogiem, najbardziej przykryty dwutlenkiem węgla w Europie i czas najwyższy od tej metody wytwarzania energii odejść na rzecz energii odnawialnej. Kiedy, to już teraz wracam do początku naszej rozmowy, kiedy dokładnie i w jaki sposób PSL zdecyduje ostatecznie, co do tego, z kim pójdzie w tę właściwą stronę. Wstępna decyzja była 2,5 tygodnia temu. Kolejna rada planowana jest na 29 czerwca, więc mam nadzieję, że wtedy już zostanie podjęta ostateczna decyzja. Ale pan ma nadzieję, czy taki jest plan, że wtedy ma zapaść ostateczna pani decyzja? Pani redaktor, pani wie doskonale o tym, że ani Władysław Kosiniak-Kamysz, ani tym bardziej ja, nie jesteśmy osobami, które podejmują decyzje pojedynczo czy dyktatorsko, tak jak to się dzieje u konkurencji politycznej. No dobrze, jak się zrobi głosowanie... A jak się zrobi głosowanie... Można decydować, czy to jest ostateczne głosowanie, czy nie. A jak się zrobi głosowanie, to te dyskusje i te konsultacje trwają. Ja jestem po konsultacjach w województwie mazowieckim. Tam zdecydowanie elektorat Doły konsultowane mówią 75, nawet 90% za tym, żeby tworzyć listę Polskiego Stronnictwa Ludowego w ramach Koalicji Polskiej poszerzoną o partnerów zewnętrznych. Natomiast kadra kierownicza i jeszcze województwo mazowieckiego się waha. Ale mam nadzieję, że rozmawiając dalej z działaczami w terenie, przekona się, że ta koncepcja, którą zaproponował 2,5 tygodnia temu Władysław Kosiniak-Kamysz, a więc Koalicji Polskiej, budowania bloku wokół Polskiego Stronnictwa Ludowego, wokół wartości ludowo-konserwatywnych, ale także w oparciu o nowoczesny program, w tym także ten związany z energetyką odnawialną czy przedsiębiorczością, przekona do tego także pozostałych członków Rady Naczelnej i 29 decyzja będzie potwierdzeniem propozycji Władysława Kosiniaka-Kamysza. A co PSL zyskało, a co straciło przystępując do Koalicji Europejskiej? To na pewno zyskał Adam Jarubas, Krzysztof To już było wielokrotnie omawiane, to już jest ocenione, to już jest historia. Ja wielokrotnie mówiłem, PSL w Koalicji Europejskiej odniosło sukces. Koalicja Europejska zakładanego sukcesu niestety nie odniosła, więc w jakimś sensie w tym obszarze Polskie Stronnictwo Ludowe też nie. A ten sukces polegał na, właśnie na indywidualnych mandatach? To było minimum założenia nawet na rok przed eurowyborami, niezależnie od tego, jak startujemy, żeby minimum 3 mandaty uzyskać. To minimum zostało osiągnięte, ale to jest minimum. Natomiast w tej chwili chcemy powalczyć o więcej. W każdym razie pan powtarza od początku, nie ma powrotu, od początku po wyborach, że nie ma powrotu PSL do Koalicji Europejskiej, jeśli tam nie będzie... Koalicji Europejskiej. No dobrze, no to nie ma. Ona skończyła się z dniem wyborów. Dobrze, to do Koalicji Obywatelskiej. A Koalicja Obywatelska póki co. Dobrze, ale mogę skończyć. Mogę skończyć jakąś myśl, panie proszę, mistrze. Proszę, przepraszam, panie redaktor. No, wybaczam. Nie ma powrotu. Taki weekend. Nie ma powrotu do Koalicji Europejskiej. Będę się tego trzymać. Jeśli będzie tam SLD, Nowoczesna czy Inicjatywa Polska. Piotr Zgorzelski mówi, jeśli deklaracja Platformy o koalicji z SLD jest ostateczna, to dla PSL nie ma w niej miejsca. I mnie ciekawi, co się stało, że sojusz Lewicy Demokratycznej, z którym państwo rządzili 4 lata, stał się teraz taki jakiś, nie wiem, odrażający, brudny, zły. Sojusz Lewicy Demokratycznej, ten, kiedy żeśmy z nim współrządzili 4 lata, 93-97, to był zupełnie inny sojusz. Dzisiaj on jest też zupełnie inny, więc zmieniają się czasy, zmieniają się potrzeby. Zmienia się także ocena tamtej współpracy, więc chcę wyraźnie podkreślić, że ja nie wykluczam nikogo. To, co zaproponował Władysław Kosiniak-Kamysz, to jest zaproszenie do Koalicji Polskiej, przede wszystkim dla Platformy Obywatelskiej. Jeśli powróci Platforma do swoich korzeni konserwatywnych, do tak zwanego kościoła łagiewnickiego, to oczywiście jesteśmy gotowi taką koalicję z Platformą zawrzeć. Natomiast... A jest taki wariant, że będzie to koalicja z częścią Platformy, z tym konserwatywnym skrzydłem, które się nie do końca mieści w obecnej formule Platformy Obywatelskiej współpracującej z ugrupowaniami lewicowymi? Nie zamierzamy rozbijać Platformy Obywatelskiej, natomiast politycy Platformy sami będą musieli podejmować decyzję, czy idą w koalicji lewicowej, o której mówił chociażby w ubiegłym tygodniu przewodniczący Neumann, że oprócz SLD, Nowoczesnej, Inicjatywy i środowisk szerzej rozumianych lewicowych będą także politycy Wiosny Biedronia. To była zapowiedź w jednym z mediów konkurencyjnych, więc jeśli tak szeroko chce kierownictwo iść na lewo w Platformie Obywatelskiej, to niewykluczone, że niektórzy konserwatywni politycy Platformy wybiorą inną drogę. My zapraszamy, natomiast nie rozbijamy. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest panu bliższe niż SLD w tej chwili? Pomimo tego, jakie słowa padały choćby z ust pani Beaty Mazurek w październiku 2018 roku. Panie redaktor, w polityce nie trzeba być pamiętliwym. W polityce trzeba na chłodno oceniać to, co było i ważyć przyszłość. I ku przyszłości w tej chwili kierujemy nasz projekt. Przede wszystkim ku przedsiębiorcom, ku rzemiosłowi. Czy pan nie odrzuca współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość zechce poprzeć kwestię związaną z zwolnienia z VAT-u i CIT-u dla mikroprzedsiębiorstw, jeśli Prawo i Sprawiedliwość zgodzi się na to, żeby te mikroprzedsiębiorstwa miały uproszczoną księgowość i podatek przychodowy, jeśli zgodzi się Prawo i Sprawiedliwość na kwestie związane z emeryturą bez podatku czy szczepienia za darmo, to rozmawiać o tym możemy. Rozumiem, że po wyborach. Oczywiście, że po wyborach, a nie przed wyborami, bo dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość także ma swoje koncepcje i swój program. Natomiast też będziemy rozliczać Prawo i Sprawiedliwość z zapowiedzi, chociażby z tego obszaru, za który odpowiadam, będę pytał. Gdzie jest Narodowy Holding Spożywczy? Gdzie są podwojone dopłaty? Bo to są te elementy, które miały być zrealizowane. Gdzie są ceny minimalne, o których w tej chwili w ministerstwie się mówi, czyli, ale niestety tego się nie wprowadza. Czyli małe PSL, małe w tym sensie, że ma mniejszą siłę ze względu na liczbę głosów, na poparcie, jednak ma taką moralną siłę, żeby wnieść do tej Pani koalicji redaktor, te, także trudne pytania, tak? Pani redaktor, to małe PSL ma swoją historię i doświadczenie. To małe PSL jest jedyną partią w Sejmie, która uchwalała konstytucję. Trudno, to małe ale nie PSL, chciałby pan przejść do historii, prawda? To małe PSL zaproponuje także debatę konstytucyjną, bo po 20 latach funkcjonowania tej konstytucji, konstytucja wymaga rewizji. I do tej debaty zapraszamy i PO, i PiS. Bo bez porozumienia, bez zgody, bez odbudowania wspólnoty nie da się dyskutować poważnie o zmianie konstytucji. A z kim państwo teraz rozmawiają? Nie mówię o konstytucji, tylko o wspólnym starcie w wyborach. Z Pawłem Kukizem? W tej chwili rozmawiamy przede wszystkim o kwestiach programowych i wokół kwestii programowych będziemy budować także partnerów. Dobrze, z Pawłem Kukizem rozmawiają wiem, że taka państwo? Rozmowa, wiem, że taka rozmowa się odbyła. Jakie będą efekty? Poczekajmy. No Paweł Kukiz musi sam udzielić odpowiedzi. No i tutaj też rozumiem, nieważne jest co Paweł Kukiz mówił o PSL-u, że jest właściwie działa na zasadach mafii. I to już jest nieważne, bo PSL nie jest pamiętny. Dlaczego pani mówi, że to jest nieważne? No bo pan powiedział, no, że nieważne jest to, co jest mówiła ważne, Beata to jest Mazurek, ważne, mówiła, że to jest jesteście ważne, szkodnikami polskiej To jest wsi. Ważne i za to został Paweł Kukiz skazany. To, że Beata Mazurek wobec nas zastosowała słowa niegodne z lat 30. polityki niemieckiej, to też jest ważne i też będziemy przypominać to w ewentualnych dyskusjach z tymi partnerami na temat programu, bo nie może być tak, że ktokolwiek w polityce stosuje metody niedemokratyczne. Panie ministrze, wczoraj podczas procesji Bożego Ciała w Warszawie metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz powiedział, chcemy przeprosić Boga za grzechy profanacji Najświętszego Sakramentu, profanacji mszy świętej, parodii procesji Bożego Ciała. O grzechu świętokradztwa mówił także w Poznaniu w swej homilii arcybiskup Stanisław Gądecki. Inni biskupi też odnosili się do tych wydarzeń. Co się takiego stało, jak pan myśli? Dlaczego w tej chwili takie wydarzenia mają miejsce? Czy jest jakieś przyzwolenie w części społeczeństwa? Panie redaktor, ja się cieszę, że mój Kościół katolicki, że także biskupi przepraszają nie tylko za grzechy i za profanację Kościoła i mszy świętej przez ateistów czy przez ludzi wrogich Kościołowi, ale także przepraszają za grzechy mojego Kościoła, nasze grzechy, bo nasza religia ma to do siebie, czy ma tę wielką zaletę i wartość, że zawsze nawet największy grzesznik może żałować za grzechy, może nawrócić się i może zastosować zadośćuczynienie, więc myślę, że ta komisja... Nie wprost mi pan odpowiedział tu na pytanie. Że ta komisja, która została powołana przez episkopat, który przewodzi arcybiskup Polak, prymas Polski, że ta komisja wyjaśni rzeczy związane z pedofilią w kościele, ze skandalami, że usunie, niezależnie od stopnia, że tak powiem, w hierarchii zajmowanego przez duchownych, tych duchownych ze stanu duchownego i że nowy, zdrowszy, oczyszczony Kościół będzie mógł rzeczywiście wypełniać swoją funkcję, misję służenia ludziom, służenia wiernym. Musimy kończyć. Rozumiem, że pan uważa, że ta sprawa jest ważniejsza niż kwestie profanacji. Sprawa przeproszenia, nawrócenia się i naprawy jest rzeczywiście bardzo ważna. Nie godzę się na żadną profanację, ale jednocześnie uznaję to, że hierarchowie mojego kościoła także biją się we własne piersi. Marek Sawicki, PSL, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Przy zakupie wybranych laptopów i komputerów z procesorem Intel lub AMD, otrzymasz drukujące urządzenie wielofunkcyjne HP w zestawie. Na przykład kupując MacBook Pro 13,3 cala z procesorem Intel Core i5 za 5599 zł lub kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5 za 2799 zł otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne HP. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zapraszamy na Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Start 28 i 29 czerwca. Zakopane. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Kaja, Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski, Sławek Uniatowski, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie kombo taneczne. Kultowe audycje na żywo, spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Mega mocnych wrażeń podczas festiwalu życzy partner festiwalu Tauron, właściciel serwisu mójtauron.pl. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. No, Coruś, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny od 19 do 24 czerwca. Przyjdź i kup sprzęt za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pół do dziewiątej nam się zrobiło, czyli pora na skrót informacji. Anna Kowalik-Brankati. Pojawiają się nowi kandydaci do objęcia funkcji szefa Komisji Europejskiej w nowej kadencji Europarlamentu. Mówił o tym rano w Polskim Radiu eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Na giełdzie nazwisk są m.in. unijny negocjator do spraw Brexitu Francuz Michel Barnier oraz prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarowicz. Z punktu widzenia Polski ważne jest, by wybrano bezstronnego i powściągliwego kandydata, mówi Ryszard Czarnecki. Szczególnie istotne jest to, żeby był to kandydat, który nie ma antypolskiej obsesji, a taką miał Frans Timmermans. Niestety również bardzo niechętne i niewłaściwe wypowiedzi przeciwko Polsce zdarzały się Manfredowi Weberowi, więc oni nie powinni być szefami Komisji Europejskiej. Na razie w Unii Europejskiej nie ma zgody w sprawie obsady najważniejszych stanowisk. Kolejny szczyt w tej sprawie 30 czerwca. Prawie 650 razy wyjeżdżali wczoraj strażacy do usuwania skutków nawałnic w całej Polsce. Ulewy i towarzyszący im silny wiatr spowodowały liczne szkody. Kilka milionów złotych wynoszą straty, które wyrządziła ulewa w gminie Modliborzyce. Dokładne kwoty będą znane za kilka dni, mówi Witold Kowalik, burmistrz Modliborzyc. To są jakieś miliony, 3-4 miliony, ale to jest tylko taka wyobraźnia. W poniedziałek będziemy szacować infrastrukturę i dopiero wtedy możemy powiedzieć, jakie straty są, jakie rzędu i wielkości. Woda zalała około 100 gospodarstw. Zniszczonych jest też kilka kilometrów dróg i mosty. Prezydent Donald Trump zatwierdził atak odwetowy na Iran za zestrzelenie amerykańskiego drona, ale później niespodziewanie go odwołał. Informują o tym amerykańskie media, powołując się na przedstawicieli Białego Domu i Pentagonu. Nie jest jasne, czy atak został odwołany całkowicie, czy tylko przesunięty w czasie. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Zabezpieczyliśmy interesy polskich przedsiębiorców i obywateli. Tak premier Mateusz Morawiecki skomentował zablokowanie na unijnym szczycie zapisów o neutralności klimatycznej. Chodzi o to, by unijna gospodarka pochłaniała tyle samo dwutlenku węgla, co emitowała już w 2050 roku. Szef rządu mówił, że Polska nie zgodzi się na warunki neutralności, dopóki nie dostanie m.in. gwarancji dotyczących tego, ile pieniędzy trafi na modernizację poszczególnych sektorów gospodarki. Była to dobra, szczera dyskusja i ostatecznie nasze stanowisko zostało przyjęte. Interesy polskich przedsiębiorców i polskich obywateli zostały na pewno obronione. Zapisy o zmianach klimatu zablokowały Polska i Czechy. Później dołączyły Węgry i Estonia. Chiny i Stany Zjednoczone wznowią negocjacje handlowe, poinformowało chińskie Ministerstwo Handlu. Donald Trump oskarża państwo środka o wykradanie technologii i niedostateczną ochronę praw własności intelektualnej amerykańskich firm. O warunkach ewentualnego porozumienia handlowego Chin i USA rozmawiać mają wysocy rangą urzędnicy z obu państw. Podczas niedawnej rozmowy telefonicznej prezydenci Xi i Trump potwierdzili gotowość do bezpośredniego spotkania na marginesie szczytu G20 w Osace. Pomimo kilkunastu rund negocjacji w maju prezydent Trump podniósł do 25% stawki celne na chińskie towary o wartości 200 miliardów dolarów. Jeśli obydwa kraje nie dojdą do porozumienia, Waszyngton zapowiada wprowadzenie ceł na resztę chińskiego importu o wartości 300 miliardów dolarów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 16% pracowników każdego roku składa wypowiedzenie. 3 lata wcześniej odejść było 2 razy mniej, pisze dzisiaj Rzeczpospolita, powołując się na badanie firmy Antal. Stoi za tym oczywiście dobra sytuacja na rynku pracy. Dla firm to jednak olbrzymie koszty. Wypowiedzenie złożone przez menedżera odpowiedzialnego za strategię rozwoju może firmę kosztować setki tysięcy złotych, biorąc pod uwagę utracone korzyści, know-how czy zbudowane relacje biznesowe, mówi gazecie prezes Antal Artur Skiba. A za godzinę program Winien i Ma zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Prognoza. Znowu mi coś Darek tutaj wykombinował, będę się gimnastykował, ale ogólnie początek jest taki, że w całym kraju zachmurzenie, umiarkowane lub duże, możliwe przelotne deszcze i burze, możliwe z gradem, wszystko dobrze, ale teraz miejscowości, no bo przecież Jana, proszę Państwa, za pasem, Jana, no to mamy tutaj Janowiczki i w tych Janowiczkach będzie stopni 22. Mamy Janoły, nie, Janoty, 23 stopnie. Mamy inne Janki, 24. To wszystko taka rozpiętość między 20 a 28. Mamy, proszę Państwa, Janki młode i Janki stare. Tam będzie znowu z tych stopni to wszystko koło Ostrołęki. 26. Janki koło Warszawy ciepłe. 27. Zagranica. Co mamy tam? Gdzie to jest? W Brazylii. No nie, to nie może być Janoda, bo to się zda jakoś na H. W Jugosławii. Nie ma już Jugosławii. Nie ma, nic nie ma. No, w jednych krajach jest cieplej, a w innych zimniej. W Arabii Saudyjskiej na przykład, w czymś, co się nazywa Janba. No tak, to wiadomo, co drugi Arab Saudyjski ma na imię Janba. Tam 42. Zmęczyłem się. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Do wybranych smartfonów otrzymasz akcesoria o wartości nawet do 150 zł w zestawie. Na przykład kupując Samsung Galaxy S10e za 3299 zł otrzymasz akcesoria o wartości 150 zł oraz dodatkowy rabat 300 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Upały to nie są żarcy. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Cześć, z tej strony Marek. Mam wiadomość dla każdego, kto szuka nowego samochodu. Myślałem od dawna o aucie, z którym nie będzie problemu. Będzie można, nie wiem, pojechać z żoną i dziećmi, na przykład na urlop. No i kupiłem Toyota Corolla Classic z klimą w standardzie. A cena? 62 900. A gdzie? W outlecie Toyoty. Jestem bardzo zadowolony. Polecam każdemu. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i teraz jak zwykle mniej więcej o tej porze piosenka dnia, Michael Kiwanuka i Tom Misch, a piosenka bardzo a propos ekonomii w Trójce, bo money. can see my diamond ring. 20,000 carat gold. Girl, I wanna talk to you. I can hear your money speak. 100 million, maybe more than I could ever see. Fly you all around the world. I'm spending when I feel ashamed. Spending 'cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever dream. Słuchaliśmy piosenki dnia, jest 8:42 i tak się zastanawiam, jak to w tym kosmosie wszystko się układa. 42 minuty po 8, dwóch gości. Jaki to zbieg okoliczności niesamowity zupełnie. Coś niezwykłego. Dwie dwójki się spotkały. Piotr Bukartyk i proszę. Imię i nazwisko, czyli znowu dwójka. Tak. I Krzysztof Kawałko i dwie gitary. To jakieś pana redaktora uwadze, nic nie umknie po prostu. Nawet sobie notowałem, tak żeby zobaczyć się. Nie mylę. Ja to sobie potem przepiszę wszystko i opowiem w domu, nikt nie umie. Dzień dobry. No dzień dobry, znowu dwa słowa. Dzień dobry. No, tak się to zbiegi okoliczności, jeden za drugim, lawina dosłownie. Właśnie, i tytuł piosenki, bo mam piosenkę czteroliterową, czyli dwa razy po dwa, czterowyrazowy. Nieprawdopodobne. Tak, coś, no bo na nas dwóch po dwie. Świetnie to się... Mikrofonie. Proszę, numerek, dwójkę mam na mikrofonie. Tu dwójka, numerek, tak. Ludzie. No, prawda? To coś niezwykłego. Pan ma jedynkę, ja mam dwójkę, Krzyś ma piątkę. Czyli jak to wszystko dodać... To i wychodzi... Po dwie wyjdzie. Tak, da się. No nie. Nie. Osiem. Czyli dzieli się też. I dwa wyjdzie. No, na cztery podzielić. Na cztery? A cztery na pół? Dwa. No to dwa. No świetnie. Ach, te zagadki ma tam się rozgrzała. Na pół to na dwa. Na dwa. Na dwa, oczywiście. Na pół to na dwa, oczywiście. Podobno prawdopodobieństwo każdego wydarzenia wynosi 50%, bo albo coś się zdarzy, albo nie. A piosenkę mam. Czyli jedno z dwojga. Tak, czyli jedno z dwojga. Też pięknie pan to podchwycił, odnalazł. Naprawdę jestem w szoku. A tymczasem piosenkę mam strasznie długą. To już będę musiał długo? Się zbierać. To długo? To nie ma świeża. Bo wie pan co? Bo to pewnie jest ostatnia przed przerwą wakacyjną. Jeszcze się postaramy może zajrzeć po moim urlopie, przed pańskim urlopiem. No proszę bardzo. Jakoś pod koniec lipca to by było dopiero. Więc... Ale tak nie chciałem już Państwo się spodziewają, dawali temu wyraz komentarza politycznego. Ja nie zaszczycę tym razem panów polityków uwagą. Nie, bo mamy ciepłą pogodę i takie. Zwłaszcza, że już kiedyś pisałem piosenkę, nie wiem, czy pan pamięta, lata temu, 10 lat temu, o zawiadowcy napisałem piosenkę. Tak. O premierach różnych rządów napisałem kilka piosenek, a teraz pisać o premierze w roli zawiadowcy to też bez sensu. Nie, to... Niech se tam tych dwóch sklei sobie zanuci. A tymczasem mam balladę, którą zaczęliśmy tutaj parę tygodni temu i urwała się w połowie. Miłosna ballada, która miała być parodią stylu noir, ja ją dokończyłem, żeby była piosenka około miłosna, egzystencjalna ballada, nosi piękny czterowyrazowy tytuł taneczno-gastronomiczna ballada sezonowa. I pan ją wykona. I teraz właśnie już przystąpił z towarzyszeniem wybitnego gitarzysty Krzysztofa Kawałka, to bardzo który proszę. Przepięknie upstrzy ją, że upstrzy. No ale tak. Nie. Uświetni. Ubogaci, że uświetni, tak. Ubogaci, ubogaci i... tak. No, na dwoje babka wróżyła. Na dwoje babka wróżyła. Znaczy, no to jedziemy z tą balladą o miłości. No to zaczynamy. Podnosi się wypiera się z pamięci. Wierzy, że to, co złe, da się odkręcić. Byle mieć nowy plan i jeszcze miłym być dla ludzi. I tak męczy się z sobą sam. Na koniec nudzi. Kiedyś tam, wiesz, ja i tylko ja. I co jej każe gra? Orkiestra. No a dziś, patrz, uwierzyłbyś? No przestań. Wie pan co? O, taka. Długa piosenka, zużył pan dużo prądu z Krzysztofem naszego, ale mi się podobało. Bardzo się cieszymy. Ja tego nie wiem, czy ja mogę w imieniu słuchaczy sam wydawać wyroki, ale mnie się podobał. No, to ja jestem usatysfakcjonowany, a co do państwa, mamy nadzieję, no, że państwo również... Na wakacje pan gdzieś myknie. Tak, z ma pan psa kota, proszę pana? Mam psa. I nie zostawi pan go? A w życiu... No. Znaczy, zostawię go w dobrych rękach. No tak. Ale no w samochodzie go nie zostawię, nie, na pewno. Ani na polu, żeby... Ani na polu, gdzie gniewasz na polu. Bo o tym dzisiaj mówiliśmy i potępiamy. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko, dziękuję panu bardzo. Wszystkiego pięknego. O, dwa słowa znowu. Nieprawdopodobne. A teraz znowu dwa słowa. Marcin pośpiew. Podróżna. Dzień dobry. Dla wielu ten region świata jest synonimem wojen, chaosu i zagrożenia. Zagrożenia także dla nas, Europejczyków. Od wielu lat regularnie na Bliski Wschód, bo o nim mowa, jeździ ksiądz Przemysław Marek Szewczyk, szef Stowarzyszenia Dom Wschodni, które między innymi w Aleppo pomaga ofiarom wojny. Jutro znów rusza w podróż. Jak emocje przed jutrzejszym wyjazdem na Bliski Wschód? Spokojnie, jakoś tak właśnie już od pewnego czasu. Zawsze jest to wielka radość i z dużą radością, z dużym spokojem jadę na Bliski Wschód i z dużą tęsknotą. Natomiast ta perspektywa tego, że to będzie rok, daje mi olbrzymie poczucie satysfakcji, że odwiedzę miejsca, których jeszcze nie widziałem, wrócę do ludzi, żeby pobyć z nimi trochę dłużej niż do tej pory. Dobrze, to w takim razie konkretnie do jakich miejsc ksiądz się wybiera? Bo rok, no to jest szmat czasu. Planuję podróż od północnej Afryki, czyli Tanger w Maroko i Tunis i potem dłuższy pobyt w Egipcie i pobyt w Syrii. A potem Irak, Kurdystan, prawdopodobnie także Gruzja i dłuższy pobyt w Egipcie. To wszystko jest już zaplanowane co do dnia, czy raczej to będzie taka spontaniczna podróż? Nie, ten pierwszy etap jest zaplanowany już co do dnia. Zasadniczo te główne zmiany miejsca, to już są wykupione bilety, umówieni ludzie, że przyjadę, że otrzymam tam gościnę. Pewnie wiele osób teraz zastanawia się, czy ta podróż jest po prostu bezpieczna, czy to jest dla każdego, czy to jest też balansowanie na granicy, nawet życia i śmierć. Podróżować na pewno trzeba umieć i to nie tylko po Bliskim Wschodzie. Trzeba wiedzieć, w których godzinach, gdzie nie można pójść i zawsze wyjście z domu, z własnego świata jest trudne, jest zawsze ryzykowne. Bliski Wschód jest miejscem, gdzie ludzie normalnie żyją, funkcjonują. Nie tylko jest to miejsce, gdzie ludzie prowadzą wojny i tam są żołnierze, tam są działania zbrojne. Natomiast tam jest też codzienność i jedziemy spędzić czas z tymi ludźmi, którzy tam na co dzień funkcjonują. Więc jeżeli oni tam potrafią żyć, wstać, iść do szkoły, zrobić zakupy, zjeść, pójść do kościoła, to jeżeli będę pomiędzy nimi, to dlaczego coś tego miałoby mi się stać? A co ksiądz lubi najbardziej w ludziach na Bliskim Wschodzie? To, co chyba tak najmocniej uderza, to siłą rzeczy to, czego my nie mamy. Takie poczucie, że realizują się przez przynależność. U nich jest bardzo silne poczucie, że ta realizacja ja, którą my traktujemy bardzo mocno indywidualistycznie, tak naprawdę realizuje się przez przynależność do rodziny, do wspólnoty, do własnej grupy. A co irytuje? irytuje lekceważenie czasu, lekceważenie obowiązkowości, bo do tego z kolei my jesteśmy przyzwyczajeni, to nas tworzy. Punktualność, pracowitość. Tam mają do tego odrobinkę inne podejście. Tak pytam o to, co ksiądz lubi na Bliskim Wschodzie, bo sobie myślałem, że pewnie kuchnię ksiądz też tam lubi. A kuchnia, tak, tak. Ale nie wszędzie, bo w Egipcie aż taka dobra kuchnia nie jest, natomiast kuchnia zwłaszcza libańska i syryjska jest rewelacyjna. A które z tych państw Bliskiego Wschodu ksiądz najbardziej lubi odwiedzać? To też się wiąże z tym, co stamtąd czerpie, bo jednak trafiał na Bliski Wschód ze względu na korzenie chrześcijańskie. Na przykład pobyt na pustyni egipskiej w związku ze świętym Antonim, który jest bardzo bliski mojemu sercu, czy pobyt w Aleksandrii w związku ze świętym Atanazym, czy pobyt w Syrii w związku z Teodoretem z Cyru, gdzieś zawsze też wiąże z tą ziemią i z tym doświadczeniem. I chyba dlatego te miejsca tak bardzo lubię. Od czego zacząć przygodę z Bliskim Wschodem? Gdzie najpierw pojechać? Co zobaczyć? Jak w ogóle się do tego przygotować? No bo jednak jest to miejsce obarczone jakimś ryzykiem. Znaczy no zależy, czego by kto szukał, bo Bliski Wschód jest źródłem różnego rodzaju doświadczeń. Jeżeli ktoś chce sięgnąć po kulturę heleńską, to są inne miejsca. Jeżeli ktoś chce sięgnąć po kulturę żydowską, to inne miejsca. Jeżeli chce sięgnąć do źródeł islamu, to inne miejsca. To po prostu jest bardzo obfite źródło wielu przestrzeni, które są naszą cywilizacją, naszą kulturą i dobrze jest po tej linii poszukać ich źródeł, które są na Bliskim Wschodzie. A to jest tak, że na Bliskim Wschodzie ksiądz odnajduje cząstkę siebie, dużą cząstkę siebie, że tam ksiądz czuje się pod właściwą szerokością geograficzną? Myślę, że dla każdego Europejczyka to jest druga ojczyzna. No jednak Europa jest wykradziona z tej Azji. To jest ten mit o uprowadzeniu Europy. On gdzieś oddaje właśnie to nasze poczucie, że tamten świat, tamta historia nas tworzy. To jest nasza ojczyzna. Ja się nie czuję tam. Ja, wiadomo, są kulturowo, jest to kraj obcy, język arabski jest zupełnie dla mnie obcy. Natomiast takie poczucie, że to jest ziemia moich ojców, to jest ziemia apostołów, to jest ziemia pierwszego kościoła, który mnie bardzo mocno tworzy, sprawia, że się tam naprawdę czuję jak we własnej ojczyźnie. Audycja podróżna. Sprawdźmy jeszcze doniesienia ze świata podróży. Mieszkańcom położonej na samej północy Europy, norweskiej wioski Sommaroy, z zegarkami zdecydowanie nie jest po drodze. Rozpoczęli właśnie kampanię, która ma doprowadzić do likwidacji pojęcia czasu. Jak przekonują, powszechnie przyjęty system godzin po prostu ich nie dotyczy z powodu panujących w tej części świata warunków. Latem słońce nie zachodzi, zimą nie wschodzi. Organizatorzy kampanii Time Free Zone tłumaczą, że jeśli ich miejscowość stanie się strefą bezczasową, każdy będzie mógł przeżywać życie w pełni. Dzieci i młodzież będą dalej musiały chodzić do szkoły, ale wtedy, kiedy będzie im wygodnie. Człowiek nie będzie musiał być wtłaczany w ramy szkoły czy godziny pracy, mówią zwolennicy pomysłu. Pozostajemy na północy. Grenlandia topnieje w oczach. Dowodzi tego zdjęcie, które w ostatnich dniach obiegło świat. Na fotografii wykonanej przez duńskiego naukowca Steffena Olsena widzimy psi zaprzęg ciągnący sanie po tafli jeziora. Jak to możliwe? No właśnie, psy nie biegną po jeziorze, a po topniejącym lodowcu. W dniu, w którym wykonano fotografię, miało stopnieć około 2 miliardów ton lodu, a temperatura wahała się w okolicach 22 stopni powyżej średniej w tym okresie roku. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. A my już kończymy. Darek Pieruch, Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz. Ja dziękujemy Państwu za uwagę, za to, że byli Państwo z nami. I mogę tylko dodać, że jak się wszystko dobrze ułoży, to usłyszymy się w niedzielę. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej. Mega okazje w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost, 2 metry wysokości, klasa energetyczna A+++. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Co słychać w biznesie? Same dobre newsy. Nowy Mercedes GLC dostępny jest w wyjątkowej wersji Business Edition. Czyli warto inwestować. Tak,